Giertycha zamierza postawić adwokatowi dodatkowe zarzuty. Jest plan, by dopuścić świętowanie Sylwestra w klubach, mówi w Trójce wiceminister zdrowia. No ale oczywiście tam też są restrykcje, tam jest określony limit 100 osób. Tunel na Ursynowie, fragment południowej obwodnicy Warszawy, przed południem zostanie udostępniony kierowcom. Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mecenasa Romana Giertycha. Adwokat od roku nie stawia się na wyzwania śledczych. Zgoda sądu umożliwiłaby poszukiwanie Giertycha listem gończym w związku ze sprawą dotyczącą przywłaszczenia 72 milionów złotych na szkodę giełdowej spółki Polnord. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że śledczy zamierzają postawić prawnikowi dodatkowe zarzuty prania brudnych pieniędzy i wyrządzenia spółce 4,5 milionów złotych szkody pod pozorem umowy na reprezentowanie Polnordu przez kancelarię prawną Giertycha przed sądem administracyjnym. Wcześniej sąd orzekł, że zarzuty w tej sprawie wobec adwokata ogłoszono nieskutecznie i uchylił stosowane wobec niego środki zapobiegawcze. Sam Roman Giertych odpiera twierdzenia śledczych. Argumentuje, że wezwania kierowane przez prokuraturę są bezprawne, a on sam nie popełnił nigdy żadnego przestępstwa. Jest plan, by dopuścić świętowanie Sylwestra w klubach, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Byłby to wyjątek od zapisów rozporządzenia, na mocy którego kluby i dyskoteki mają być zamknięte do końca stycznia. Waldemar Kraska zachęcał jednak do świętowania nadejścia nowego roku na zewnątrz. Taki był plan i takie są w tej chwili rekomendacje, aby w ten jeden, tak chyba ważny dla wszystkich wieczór, jakim jest przełom roku, zabawy były dopuszczone. Ale oczywiście tam też są restrykcje, tam jest określony limit 100 osób, które mogą brać udział w takiej imprezie, więc myślę, że też nie jest to tak do końca bez obostrzeń. Ja namawiam oczywiście, żebyśmy jednak świętowali przyjście nowego roku bardziej na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni, gdzie to ryzyko zakażenia jest zdecydowanie mniejsze. Dyskoteki są zamknięte od 15 grudnia. To jedno z ograniczeń związanych z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem. Od dziś do 9 stycznia w szkołach podstawowych i średnich obowiązuje nauka zdalna. Od dziś niższa akcyza na paliwa. Jest to możliwe dzięki podpisanej w piątek przez prezydenta ustawie, która jest częścią zapowiedzianej przez premiera tarczy antyinflacyjnej. Od dziś akcyza na benzyny silnikowe wynosi 1369 zł na 1000 litrów, a na oleje napędowe 1065 zł. Te stawki będą obowiązywały do końca roku. Od 1 stycznia stawki akcyzy na paliwa ponownie się zmienią. Wówczas akcyza na benzyny wyniesie 1413 zł na 1000 litrów, a na oleje napędowe 1104 zł. Natomiast akcyza na skroplone gazy do napędu silników spalinowych wyniesie 387 zł na 1000 kg. Niższe akcyzy będą obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Poza tym od 1 stycznia podatkiem od sprzedaży detalicznej nie będzie objęta sprzedaż m.in. benzyn silnikowych i olejów napędowych. Także od 1 stycznia do końca maja będzie obowiązywała niższa akcyza na prąd, a odbiorcy końcowi w gospodarstwach domowych będą z niej całkowicie zwolnieni. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Eksperci ostrzegają przed oszustami i hakerami internetowymi. Przed świętami nasilają się zwłaszcza fałszywe kampanie SMS-owe. Złodzieje podszywają się najczęściej pod firmy kurierskie. Oszuści wysyłają wiadomości na temat zagubionej lub nieopłaconej paczki. Ostrzega Marcin Pielaszek z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Wysyłają SMS-y do potencjalnych swoich ofiar i jest link. W linku pojawia się dowolna domena internetowa. Ludzie często nie weryfikują właśnie, w jakie linki klikają. SMS-y są wysyłane z różnych numerów telefonów. Oszuści często podszywają się pod znane firmy kurierskie, co osłabia czujność klientów. Kliknięcie w załączony w fałszywym SMS-ie link może spowodować spore problemów. Z naszego telefonu mogą zostać rozesłane dalej takie SMS-y. Również pojawi się najprawdopodobniej okno do logowania do bankowości internetowej, żeby umożliwić złodziejom kradzież środków z naszego konta. Mogą się pojawić również warianty, które będą starały się wymusić dane do naszej karty kredytowej, albo warianty związane z instalacją oprogramowania na naszym smartfonie. Eksperci radzą, żeby uważnie czytać SMS-y, które dostajemy przed świętami. Pierwsi kierowcy jeszcze dziś pojadą ursynowskim odcinkiem południowej obwodnicy Warszawy. Decyzję o pozwoleniu na jej użytkowanie podpisał wojewoda mazowiecki. Otwarcie trasy o 11.30. Do ruchu zostanie włączony najdłuższy tunel w Polsce, liczący 2335 metrów. Obie nawy tunelu mają po 3 pasy ruchu oraz pas awaryjny. Ursynowski tunel jest częścią południowej obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 roku kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przegląd filmowy Sztuka i historia w polskim kinie gościł w ostatnich dniach w jednym z warszawskich kin, a dziś ma swoją odsłonę online dostępną dla widzów w całym kraju. W dodatku całkowicie bezpłatnie. O tym, jakie filmy będzie można znaleźć w sieci, z Małgorzatą Szlagowską-Skulską, organizatorką przeglądu, rozmawia Ryszard Jaświński. Fajny film. To specjalna, jeszcze przedświąteczna propozycja filmowa, tylko na dzisiaj i wyłącznie online. Zgadza się? Tak. Możecie Państwo w dniu dzisiejszym obejrzeć bardzo ciekawe 3 filmy online na platformie Moje e-kino. Między innymi wspaniały film Romana Polańskiego. Ja myślę, że wiele osób tego filmu nie zna. Jest to etiuda fabularna z 1958 roku. Lampa. Kino Polańskiego kojarzy się przede wszystkim z literackimi, a nie malarskimi inspiracjami, ale jednak jego wcześniejsze filmy właśnie takie inspiracje sobie zawierały. Lampa, można powiedzieć, że nawiązywała do sztuk plastycznych i opowiadał historię sklepu z zabawkami, które pewnej nocy staje w płomieniach. To tak? Absolutne filmowe początki tego słynnego później w całym świecie reżysera. Tak, ja myślę, że Polańskiego wiele osób właśnie nie zna z tej strony. Online my chcieliśmy Państwu przedstawić klasykę kina polskiego, między innymi również Wesele wyreżyserowane przez Andrzeja Wajdę i można powiedzieć, że zrealizowana w 1972 roku produkcja to prawdziwa kopalnia malarskich cytatów, zgrany przez Daniela Olbryckiego pan młody w scenie rozdzierania koszuli właśnie w tym filmie. Wyglądał zupełnie tak samo jak Rejtan z obrazu Jana Matejki, a filmowe druhny miały złoto-pomarańczowe wstążki, które były podobne do portretu Elizy Parańskiej-Wyspiańskiego, a wąs Marka Walczewskiego podkręcono specjalnie akurat tak w tym filmie, by aktor przypominał bohatera autoportretu w zbroi Malczewskiego. I tak naprawdę tych inspiracji jest bardzo dużo. Adwa Zięty i Daniel Olbryski za sprawą kostiumu i charakteryzacji zostali specjalnie wystylizowani właśnie w filmie Wajdy Wesele, autoportretu z żoną Wyspiańskiego. Więc takich malarskich inspiracji właśnie Wajda naprawdę ma sporo. Jest jeszcze jedna filmowa propozycja na dziś, tak? Jeszcze będziemy Państwu online prezentować również film Popiół i Diament. Jest to film z 1958 roku. Jest tuż po zakończeniu II wojny światowej. Głównym bohaterem jest Maciek Chełmicki, były żołnierz Armii Krajowej. I to jest film, który Państwu chcemy zaprezentować, który dotyka historii. Naprawdę mamy się na świecie czym pochwalić, dlatego też taki był to krótki, można powiedzieć, mini projekt, ale myślę, wspaniała esencja z polskiej kinematografii, dotykającej właśnie sztuki, historii w polskim kinie. Serdecznie zapraszam. Wszystkie pokazy, które są bezpłatne. Po pokazach stacjonarnych to dzisiaj takie online'owe zamknięcie przeglądu filmowego Sztuka i historia w polskim kinie i wspomniane filmy można dzisiaj zobaczyć na platformie, przypomnijmy. Na platformie Moje e-kino, ale również zapraszam na naszą stronę internetową sztukawkinie.pl, gdzie Państwo możecie również obejrzeć Sanatorium pod Klepsydrą, a także Brzezinę, również poczytać ciekawostki na temat filmów historycznych i te, które były inspiracją malarską czy muzyczną, więc będziecie mieli Państwo taką możliwość, żeby się zapoznać na sztukawkinie.pl również o innych filmach, których nie prezentowaliśmy w Kinie Luna, czy na platformie Moje Kino. Z Małgorzatą Szlagowską-Skulską, organizatorką przeglądu Sztuka i historia w polskim kinie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A my w Trójce przypominamy Państwu, że święta coraz bliżej, przygotowania czas najwyższy już zaczynać, także te muzyczne. Christmas is the time to say I love you. Share the joy and laughter and good cheer. Christmas is the time to say I love you, and a feeling that'll last all through the year. Coming, all the carolers are singing, there's a touch of magic in the air. From grown-ups to minors, nothing could be finer. Times are hard, but no one seems to care. Christmas, even all Santa guides his reindeer through the dark.

to teraz tę artystkę sobie przybliżymy, bo od ostatniej soboty w pawilonie Czterech Kopuł będzie można oglądać pierwszą tak dużą prezentację jej artystycznego dorobku. Chętni będą mogli zobaczyć słynne wielkoformatowe kompozycje przestrzenne. A jakie? O tym już teraz porozmawiam z panią Iwoną Dorotą Bigos, kierowniczką pawilonu Czterech Kopuł. Dzień dobry. Dzień dobry. W jednym z wywiadów przyznała pani, że pracując nad koncepcją wystawy, świadomie zrezygnowały panie z chronologicznego schematu i skupiły się na tych dwóch istotnych aspektach. Jakich dokładnie? Nasza wystawa skoncentrowana jest przede wszystkim i pokazuje tylko i wyłącznie dzieła znajdujące się w naszej kolekcji. Więc ta kolekcja, jej powstawanie, formowanie stało się dla nas takim punktem wyjścia do myślenia o koncepcji tej wystawy. No oczywiście drugim bardzo ważnym aspektem był ten aspekt przestrzeni i ustawienia tych dzieł w taki sposób, żeby one ze sobą prowadziły dialog, żeby wyglądały tak, jak pewnie chciałaby też ustawić je artystka, tak żeby zwiedzający miał jak największy komfort przebywania i podziwiania tych dzieł, odczuwania tego, co jest najważniejsze właśnie w tej konfrontacji z takim dziełem sztuki wybitnym i bardzo głęboko przemyślanym. Jak mówimy, Magdalena Abakanowicz, to co nam się kojarzy z tą artystką i czym ona wyróżnia się wśród innych artystów? Ja myślę, że to są dwa aspekty. Przede wszystkim ten późniejsza część twórczości, w której koncentruje się ona na postaci ludzkiej, na multiplikacji, porusza tematy właśnie takiej bycia człowieka w naturze, jego relacji ze światem fauny, jego takiego przemyślenia o tym, czym jest kondycja ludzka w czasie, w którym tworzyła pracę swoje artystka, ale myślę, że akurat ten temat jest ciągle aktualny. Natomiast drugim takim chyba bardzo rozróżnionym aspektem, który no, znający jej dzieła podziwiają, no to było jej rewolucja, którą przeprowadziła w odbieraniu i myśleniu w kategoriach o sztuce tkaniny, czyli to wyprowadzenie tkaniny tych gobelinów dwuwymiarowych w przestrzeń, tworzenia tych właśnie wielkogabarytowych, niesamowicie organicznych i pięknych abakanów. Jak kształtowała się twórczość Magdaleny Abakanowicz? Bo mam rozumieć, że nie zawsze ona wyglądała tak jak teraz. Ona wzrastała, ona się rodziła przez lata. Od czego się zaczynało? Artystka w swojej pierwsze jej takie artystyczne projekty to były projekty malarskie. Natomiast już od samego początku, już na swoich studiach skupiła się właśnie na tkaninie, na tym, w jaki sposób kształtować tkaninę, żeby stała się ona wyjątkowym dziełem sztuki. Więc takim przełomem w jej karierze artystycznej był początek lat 60., kiedy wzięła udział w Biennale Sztuki Tkaniny w Lausanne, gdzie została od razu zauważona i to był jak gdyby takie wejście jej bardzo, bardzo szybkie znalazła się wśród znanych artystów międzynarodowych, tworzących właśnie w tej dziedzinie. Najpierw tkanina, później ta tkanina stała się rzeźbą wielowymiarową, tak zwaną miękką, czyli soft sculpture, by później przejść do postaci ludzkiej, do rzeźby figuratywnej, w której chyba jest najbardziej znana wśród publiczności. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak to duża jest wystawa i jak monumentalna artystki Magdaleny Abakanowicz. To wszystko u nas w Trójce przed południem. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony. zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Trójce przed południem zapraszamy Państwa na wystawę Abakanowicz Totalna, którą możemy oglądać w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, a z nami jest kierownik tego miejsca, pani Iwona Dorota Bigos. Jak duża jest to wystawa i ile obiektów możemy na niej zobaczyć? Wystawa jest bardzo duża, gdyż żeby w odpowiedni sposób pokazać nasze całe zbiory prac Magdaleny Abakanowicz, musieliśmy trochę przeorganizować naszą przestrzeń w pawilonie Czterech Kopuł, czyli zmniejszyć przestrzeń wystawy stałej, a powiększyć przestrzeń właśnie wystawy czasowej. Mamy w naszych zbiorach około 50 prac artystki, z tego wiele z nich jest wieloczłonowych, chociażby taka embriologia, na którą składa się ponad 200 obiektów, więc tak naprawdę jest co oglądać. Myślę, że oprócz tego, że pokazujemy same prace artystki, mamy też rozbudowaną część dokumentalną, zarówno filmową, jak również taką archiwalną, która pokazuje działania artystki, mogłabym to chyba to określić po godzinach, czyli nie stricte prace artystyczne, natomiast praca artystki nad jej karierą, nad kontaktami zagranicznymi, listy do wymiana listów z muzeami na całym świecie, współpraca z dyrektorami różnych instytucji w Europie i w Japonii chociażby, a również takim bardzo ważnym aspektem jest jej współpraca i przyjaźń wieloletnia z byłym dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nieżyjącym już Mariuszem Hermansdorferem, któremu i właśnie jego tej intensywnej współpracy i przyjaźni z artystką zawdzięczamy, że mamy największą kolekcję jej prac w Polsce na pewno, jeżeli nie na całym świecie. Jest to też wystawa monumentalna, no bo ogrom dzieł artystki może nieco zadziwiać. Owszem, myślę, że no, trzeba sobie zarezerwować co najmniej godzinę, dwie, żeby zobaczyć tą wystawę tak od początku do końca, no a same prace są monumentalne. To było coś, co bardzo wcześnie artystka zauważyła, że wymiar pracy, chociażby właśnie tych prac na tkaninie, robionych, tkanych tych trójwymiarowych gobelinów nazwanych od jej nazwiska, później abakanami, że to po prostu robi niesamowite wrażenie na zwiedzających, a my przygotowaliśmy też jedno

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To stay till morning, you can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings, creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long, I don't wanna fall in love again. Don't cross that line, I don't wanna fall. Avoid the conversation, say that I need my space, not as I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long, I don't wanna fall in love again. Don't cross. Dziesiąta 44 na trójkowym zegarze, a przed nami mrożący krew w żyłach fragment naszej lektury. Posłuchajmy. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Tajemnice, cuda i potyczka. Ciąg dalszy. Fragment 28. Rozległa się salwa karabinowa, po której jeden z moich oficerów krzyknął i złapał się za prawe ramię. Padł, nie drgnąwszy, jeden z jucznych koni, otrzymawszy kulę za uchem. Natychmiast zeskoczyliśmy z siodeł i schowaliśmy się za kamieniami. Uważnie zaczęliśmy badać sytuację. Od sąsiedniego szczytu oddzielał nas bardzo głęboki wąwóz, mający około 1200 kroków szerokości. Na jego przeciwległym skraju spostrzegliśmy około 30 jeźdźców, którzy już zeskoczyli z siodeł i rozpoczynali ostre ostrzeliwanie nas, znajdujących się w tej niedogodnej pozycji. Ukrywając się za skałami i w dołach, zaczęliśmy odpowiadać. Celujcie do koni, zakomenderował jeden ze starszych oficerów, pułkownik Ostrowski. Rozkazałem przewodnikowi i Tatarowi położyć nasze konie na śniegu za skałami, aby nie służyły za cel naszym przeciwnikom. Wykonali rozkaz bardzo umiejętnie i szybko. Od naszych strzałów padło 6 koni przeciwników, a kilka zostało poważnie ranionych, gdyż rwały się, skakały i padały, robiąc duże zamieszanie. Kałmuk celnym strzałem wpakował kulę w łeb jakiegoś śmiałka, który wystawiwszy głowę nad kamieniem, coś krzyczał i wygrażał pięściami. Zabity padł twarzą naprzód i szybko stoczył się do wąwozu. Czerwoni żołnierze z wściekłością kleli nas i zasypywali coraz gęstszymi salwami. Nagle zauważyłem, że nasz przewodnik wyprowadza 3 konie, wskakuje na siodło, a za nim, jak cienie, mkną Tatarzy i Kałmuk. Już wymierzyłem do uciekającego Sojota, lecz uspokoiłem się, spostrzegłszy pościg naszych wschodnich przyjaciół. Oni nas nie opuszczą, pomyślałem. Bolszewicy zaczęli wściekle ostrzeliwać jeźdźców, lecz ci, przypadłszy do karków końskich, pomknęli i wkrótce znikli za zakrętem grzbietu. Strzelanina trwała długo i nie wiedziałem, co mam czynić dalej. Wprawdzie strzelaliśmy rzadko, oszczędzając naboje, lecz bądź co bądź traciliśmy nasze zapasy. Nagle spostrzegłem na śniegu, wyżej od pozycji bolszewików, 2 czarne punkty. Bardzo wolno posuwały się w stronę naszych wrogów i wkrótce znikły za ostrymi skałami wiszącymi tuż nad strzelającymi do nas sowieckimi bandytami. Nie za długo potem tajemnicze punkty wyłoniły się spoza tych skał i wtedy nie miałem już wątpliwości, że były to głowy ludzi. Za głowami zjawiły się całe postacie i wnet poznaliśmy Tatarzyna i Kałmuka. Podnieśli oni z zamachem ręce do góry i coś cisnęli na dół. Z hukiem i łoskotem, setki razy powtórzonym przez echo w górach, wybuchły granaty. Po chwili nastąpił 3 wybuch, a po nim przeraźliwe krzyki bolszewickich żołnierzy i bezładna strzelanina. Kilka koni oszalałych z przerażenia rzuciło się do wąwozu. W kilka minut później czerwoni, prześladowani naszymi strzałami, zaczęli zmykać w nieładzie i panice, starając się spuścić do wąwozu. Gdy już wszystko było skończone, Tatarzyn objaśnił mi, że nasz Sojot zaproponował mu, aby przeprowadzić ludzi do tego przejścia, którym musieli przejść bolszewicy i napaść na nich z tyłu. Tatar wraz z Kałmukiem obmyślili plan takiego napadu na przeciwnika i cisnęli 3 granaty z wielkim powodzeniem. Opatrzywszy rannego oficera i przełożywszy wory z zabitego konia na inne, ruszyliśmy dalej, rozważając nową sytuację. Nie było wątpliwości, że spotkany przez nas czerwony oddział szedł z Mongolii. To oznaczało, że tam już są czerwone wojska. Ile ich, w jakich punktach są skoncentrowane siły zbrojne bolszewików, w jakim kierunku posuwają się wywiadowcze oddziały? Od prawidłowej odpowiedzi na te pytania zależało nasze życie. Dręczyła nas myśl, że Mongolia już nie jest ziemią obiecaną, wymarzonym przez nas portem ocalenia. Jechaliśmy smutni i zaniepokojeni. Tylko natura cieszyła nas. Wiatr bowiem ucichł, wichura śnieżna znikła bez śladu. Słońce coraz częściej wyglądało zza chmur. Szliśmy wysokim płaskowyżem. W wielu miejscach wiatr zmiótł śnieg, zebrawszy go w dołach i wąwozach w grube pokłady lub wysokie stosy. W takich miejscach nasze konie traciły resztki sił, częstokroć zapadając się z głową w śnieg. Szliśmy piechotą, brnąc w śniegu i ciągle dopomagając koniom. Wpadaliśmy nieraz po szyję, do dołów skrytych w grubych warstwach śniegu. Ślizgaliśmy się na skałach, padaliśmy, lecz brnęliśmy uparcie i wytrwale dalej i dalej. Tam, gdzie śnieżna płaszczyzna na tle szarego nieba nagle się urywała. Dopiero przed zachodem słońca doszliśmy do krańca płaskowyżu i zaczęliśmy spuszczać się ze stromych południowych zboczy Tannu-Oła. Po 2 godzinach zatrzymaliśmy się w niewielkim modrzewiowym gaiku, gdzie nocowaliśmy koło ogniska, piliśmy herbatę z wody niezamarzniętego wartkiego strumienia biegnącego wśród płaskich brzegów i tu na śniegu widzieliśmy duże plamy czerwonej rdzawej wody. W wielu miejscach dojrzeliśmy też ślady czerwonego oddziału, który szedł tą drogą. Wszystko, sama natura i nawet sojockie złe demony, Darhat Ul, były po naszej stronie. Lecz nie czuliśmy zadowolenia i spokoju, gdyż przed nami znowu była niepewność i groźna tajemnica losu, który nie szczędził nam niebezpiecznych przygód i moralnych mąk. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki.